Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ramazan-ı Şerif'in mübarek gününde 22. gün bitiyor. Bu gece 23. gecedir. Mübarek gece 10 gecelerin tek gecelerindendir. Bu itibarla teravih namazına çok önem vermek lazım. Teravih asla terk etmemek lazım. Evvelki gecelerde ara sıra gevşeklik edildiyse de bu son 10 gecede asla gaflete mahal yoktur. Ve teravih terk etmeye mecal yoktur. Çok faziletli gecelerdeyiz. Kadir gecesinin aranması emrolunan gecelerdeyiz. Bunun için inşallah kıymetini bilenlerden oluruz. Hayrından, bereketinden mahrum kalmayız. Çünkü Ramazan-ı Şerif'teki bütün maksat Kadir Gecesi'ne ulaşmaktır. Bunun için her gece Kadir Gecesi olur ihtimaliyle amel edilmek icap eder. Ruhul Beyan tefsirinde diyor ki son 10 gecelerde, yani teklerinde de demiyor, son 10 gecelerin her birinde diyor, Kadir Gecesi'ni ihya niyetiyle 2 rekat kılmak uygun olur diyor. Bu yani teravih haricinde kastediyor. İşte kalkamam, kalkarsam kılamam, imsa kadar abdest alıp kılamam diye düşünenler yatmadan da kılabilirler yani teravihten sonra. Vitirden sonra yani. Teravihle vitri ayırmamak lazım birbirinden. Sonra vitirden sonra kılabilirler. 2 rekat. Orada inna anzelna okusunlar diyor. Yani bir inna anzelna efendim bir, üç kulü Allah et diye yani her rekatte iki rekat en az diyor yani en az istersen on kıl ama her rekatta diyor bir inna anzelna üç kulü Allah et ile kılarlarsa diyor Kadir Gecesi'ni zaten son on gecelerdedir diyor yani en kuvvetli görüşler son on gecelerden kaçmaz. Onun için son 10 gecenin her birinde bu niyetle kılmaları uygundur diye hatırlıyorum. Şimdi ben Ramazan-ı Şerif ile ilgili bazı faziletlerden yine kısaca bahsedeyim. Efendim bu arada da geceler işte bitiyor, bitmek üzere. Açmışken şeyi söyleyeyim. Bu mübarek gecenin teravihini söyleyeyim. Efendim 23. gece ve leylete salisetel işrin Ramazan-ı Şerif'in 23. gecesi yani bu gece kâne kemen işkenne meştera müsâra ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve atekum venallâhu lû medîneten fil cennet. Sanki diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetlerinden ne kadar esir düşmüş olan varsa yani tabi bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den diyelim kıyamete kadar ki genel manat ihtiva ediyor. Şimdi bile düşünürseniz Doğu Türkistanlı Müslümanlardan niceleri Çin gavurunun elinde esirdir. Şu anda yani binlerce var. Efendim Özbekistan'dan tut Tacikistan'dan çık. Dünyanın her yerinde ehli sünnet Müslümanlardan esir olanlar var. Mısır'da görmüyor musunuz? Mürsiler vesaireler. Yüzlerce insan esir yani. İdam bekliyorlar. Ne kadar zor işleri var. Ondan sonra en mühim tabii İsrail hapishanelerinde Filistinli Müslümanlardan ne kadar esir var. Yani ben son duyduğum rakamlar 10 bin falandı. Yani tabii bir zaman oldu bu benim şeyim ama ne Yahudi salar mı adamı yani? 10 bin kadar Müslüman. Bir de böyle bizim yattığımız hapishaneler oralara göre saray. Yani biz de çile çektik ama bizim hapishaneler oralara göre saray. 10 kişi, 20 kişi birbirinin üstüne bindiriyorlar. Oturma yeri yok, kalkma yeri yok, yatma yeri yok. Yemek yok, bir şey yok. İşkence var, eziyet var. Yani çok zor işleri var. Allah yardımcılar olsun. İşte bu gecenin teravihini kılan insanlara efendim bütün esirleri sanki satın almış parasıyla. Yani bu bir Müslüman bir köleyi satın almak, azat etmek Ne kadar büyük iştir biliyor musunuz? Hazreti Bilal'i radıyallahu anh satın alıp azat etti. Hazreti Sıddık Efendimiz onun için ne büyük mükafata nail oldu. Ve ondan sebep hakkında ayetler nazil oldu yani. Estağfirullah ve sevcennebu eletkalledi yu'ti mâle ve tezekkâ. O en takva olan kul. Hazreti Ebu Bekir için söyleniyor. En takva. Ondan takvası bu ümmette yok işte bu ayet. O ki malını veriyor temizlenmek için. Yani işte Hazreti Bilal'i azat etmek için efendim sahibinden Ümeyye'nin mi kölesiydi herhalde? Ümeyye'nin kölesiydi hatırlıyorum. Ümeyye gavurunun. İşte para istedi o yani madem öyle çok eziyet ediyordu, işkence ediyordu. Hazreti Bilal çöllere yatırıyordu, kızgın çöllere. Zaten o çöle ayağını değsen o kuma bağırırsın. Ben rastlamışım eskiden Kabe'de bu taşlar yokken 81 senesinde böyle şimdikiler güneşten serinleyen taşlar koymuşlar. O vakit o taşlar yoktu. Bir ayağım değdi, fırladım şeye, öbür tarafa. Yani o taşlara değmeyeyim diye. Öyle taş kızmıştı yani. Düşün kum çok daha fena kızar. Kumun üstüne yatırıyor, bir de üzerine kayalar koyuyor. Kaya koyuyor, zaten nefes alamıyor. Bir de yanıyor, güneş zaten başına vuruyor, gölge yok, bir şey yok. Böyle bir azap olur mu ya? Hazreti Bilal dininden döndürmek için. O yine ehad ehad Allah bir derdi. Hazreti Sıddık dayanamadı. Bayağı bir para istedi Ümeyye. Yani ki vermez on diye. Hani bir Habeşli bir köleye değmez o kadar para. Onlar şeye bakıyorlar. O kölenin işte verimliliğine, ticaret yapıyor mu, para getiriyor mu ağasına veya çok güçlü mü falan filan o işlere bakıyorlar. Bak Bilal'de bu durumlar yok falan. Yani onlar kapitalist mantıkla yaklaştıkları için Ebu Bekir'e bu yani çok işine gelmez. Niye alacak bunu hesap etti? Ve ondan sonra da fiyatı da çok yüksek tuttu da köyaki efendim almasın onu diye. Hazreti Sıddık da verdi parayı bir hamlede. Sonra dedi radıyallahu anh dedi onun 10 mislini de istese verecektim dedi. Yani gavur yine çok zarar etti. Hazreti Sıddık o tabi onu demez. Yani ne istersen vereyim demedi ona da pazarlık ettiler işte. Ne istediyse verdi yani. Ama dedi 10 katına çıksa verecektim. Çünkü bir Hazreti Bilal'i kurtarmak için. Esir kurtarmak ne demek ya? Bir de paranla satın alıyorsun. Ve ma li ahadin indehu min ni'metin tujza. Hazreti Ebu Bekir'in yanında yani onun karşılığında alacağı bir dünyalık nimet yok idi. Yani Hazreti Bilal'i niye aldı demek istiyor. Gücünden yararlanmak için almadı. Zaten azat etti onu köle olarak. Hani ondan köleyi satın alıyorsun geçiyor senin mülkiyetine. O onu tutmadı ki kendi mülkünde. Hemen azat etti. Hürriyetine kavuşturdu. Yani ondan hiçbir beklentisi yoktu. Onu azat etmek o kadar para veriyor. O zamanın yani her zaman için paranın değeri var. O kadar parayı veriyor. Hiçbir beklentisi de yok. Yani ne işine koşacak onu, ne ticarete gönderecek onu, ne yük taşıtacak ona. Hiç karşılığında alacağı bir dünyalık nimet beklemiyor. İlle bitiğâ evecî rabbil âlâ. Ancak o en yüce Rabbinin yani Allah Teala'nın rızasını aramak için yapıyor diyor. Ve lesevfe yurta. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir Efendimiz hakkında var. Ve lesevfe yurtike rabbuke fetarda. Rabbin sana yakında ahirette ne istiyorsan verecek. Sen yeter Allah'ım razı oldum diyene kadar. Memnun olana kadar sana zaten ümmetinden bir tane cehennemde bırakmayacak işte. İzen le arda ve vahidun min ümmeti finnar. Ya Rabbi madem beni razı edene kadar vereceksin söz verdin. Ben de ümmetimden bir ateşte yandıkça razıyım demeyeceğim. Bir Habibimi razı edeceğim ati var. Bir de vele sevfe yarda. Yakında o Ebu Bekir benim vereceğim mükafatlarda razı olacak diye. Bir de Hazreti Sıddık hakkında var. Bu şialar Hazreti Sıddık'ı sevmeyen adamlar. Ne bedbaht adamlar. Görüyor musun? Bu Haydar Baş görüyor musun? Dergide yazdık. Neler yazdık dergiyi okuyun. Hazreti Sıddık gasp etmiş de halife değilmiş de. Hazreti Ali'ye karşı gelmişler kafir olmuşlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyor bu adam ya. Bu ayetin Ebu Bekir Sıddık hakkında indiği bütün tefsirlerde ittifaklıdır ya. Hazreti Bilal'i aldığı için, azat ettiği için. Bundan dolayı esir almak, yani bir Müslüman gavurun eline düşmüş. Ha bir Müslüman bir suç işler, adamı yaralar, bıçaklayan hapse düşer. O esir gibi değil. Onu konuşmuyoruz. O zaten suçludur. Ona hapis cezası verilmiştir. Onu konuşmuyoruz. Burada adamın hiçbir suçu yok. Sırf Müslüman olduğu için esir düşmüş. Gavurlar onu kaçırmışlar. Çalmışlar. Evet. Yani suçsuz yere esir düşen bir insanı işte fidye deniyor ona. Fidye verilip, para verilip, mal verilip karşılığında neyse değerli bir şey istiyor senden. Bunu verip de satın alıp da efendim kurtarırsan azat ediyorsun bir de. Hem alıyorsun, ondan sonra kendini köle olarak çalıştırmıyorsun. Azat ediyorsun. Azat ederse ne kadar sevabı var? Bir tane esiri demiyoruz burada. Bir esirin, o esirin her huzura mukabil onun her huzuru cehennemden azat oluyor. Bu gecenin teravihini kılan efendim bütün ümmetteki ne kadar esir varsa şu anda sırf şu anı düşünsek on binlerce esir var. Ta Çin'den Gazze'ye kadar efendim Müslüman kardeşlerimiz sırf Müslüman oldukları için yani başka günahları da yok. Esir düşmüşler. Onun için onları azat etmek ne kadar sevapsa ve bir de onların hepsini kurtarmak için fidye veriyorsun parayla. Bu ne kadar faziletliyse bu gecenin teravihinde o kadar sevap kazanır. Bir de Allah ona Celle Celaluhu cennette köşk yapacak. Köşke değil, Medine'de şehir yapacak. Şehir. İstanbul onun yanında hala etmez. Bütün İstanbul saraylarıyla maraylarıyla tümünü orada zaten hala yok ahirette de. Çöplüğü olmaz. Çöplük de yok ahirette. Yani İstanbul'u satılığa çıkarsan ahirette kim alır ya? İstanbul'da ölüm var, kaza var, bela var, zelzele var, afet var, yel var, ser var, pislik var, çöplük var, tuvaletler var. Her türlü bir musibet var ya. İstanbul'u kim alır? Ebedi ahiretin tuğlasını değişmez adam. İstanbul'u versen tuğlayı vermez. Cennette ona şehir var, şehir. Her tarafı zümrütten, yakuttan, her tarafı köşk sarayla dolu, her tarafı altın gümüş. Tuğlaları altın gümüş ya. Sıvaları miskten. Allah. Toprakları zaferandan, safrandan. Ondan sonra ne diyeyim sana işte geçen derslerde anlatmaya çalıştık. Onun için ne olacak 20 rekat teravih? Yani bu imamlar da hızlı hızlı kıldırıyorlarmış çoğu. Yani patküt kılıyorlar. Rükûlerde üç Sübhane Rabbiyel Azim denemiyorsa, secdede üç Sübhane Rabbiyel Âlâ denemezse bu ne yaradı bu teravih? Bunu Mevla kabul etmez arkadaşlar. Bu böyle Allah'ın dini oyuncak değil. Böyle hareketler yapılır mı ya? Kaymakamın önünde, komiserin önünde bir şey, böyle patküt hareketler yapsan ne der sana ya? İnsanlar ne der sana ya? Ne muamele yapar sana? Deli der ya. Bir namaz kılıyorsun, patküt. Yapmamak lazım. İki rekatta bir selam verilirsin. Ondan sonra sure okunur veya en az üç ayet okunur. Rükû secdelerde Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Âlâ üçerken en az ya adam bir tane oraya denk getiremiyorum diyor ya. Birini giderken birini gelirken diyor. Yani imamın hızlılığından. Bazı cemaatin kendi de hızlı şeyi var tabii. Yanlışları var ama. İmamlar hızlı kıldırıyorlar. Bundan da mesul olacaklar ahirette. Sevabı bırak azap da çekebilirler. Yani hiç kılmasandan daha büyük azap olur ha. Çünkü hiç kılmasan efendim, sünnet-i müekkededir. Azar olur. Azar. Ama kılıp da tadil erkanı bozarsan azap olur. Niye bu farz değil ki? Farz değil ama namaza durunca farz etti. Anladın mı? Sünnet bir namaza niyet edip durdun mu bozarsan vacip oldu sana. Bir daha kılacaksın onda. O namazı kılmak, işrak namazını kılmak sünnet idi. Müstehab idi. Ama durdun da durduktan sonra bozarsan vacip oldu. Mecbur kılacaksın. Yeniden abdestin mi bozuldu ne olduğunsa. İşte veyahut yangın çıktı bilmem ne kaçtın. Yani bozdun. O namaz vacip oldu sana. Yani bunu anlatamıyoruz adama. Namaz sünnet olabilir. Namazın sünnet de olsa durduktan sonra içinde farzı var. Farzı var, vacibi var anladın mı? Bu sefer ne oldu? Tadil erken en azından vaciptir. Bazı imamlara göre farzdır. Tadil erken özel risale yazmıştık buna belki. 160 sayfa mıydı? Kaç sayfa? Öyle maddeler var onda. Tadil erkensiz kılan adama kıyamet günü la yukalleke min ümmeti. yevmel kıyamet. Korkmuyorsun musun be adam? Böyle namaz kılınır mı buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle okularak ölsen yani hani düzeltmeden, tevbe etmeden, kaza etmeden ölsen kıyamet günü sana benim ümmetimden demeyecekler. E ne diyecekler sana? Kimin ümmetisin o zaman? Gittin cehenneme. Hatta bir hadis-i şerifinde mektubatta çok ve bunu hadis-i şerifleri alır. اَمَا تَخَابُ لَمِتْتَ عَلَى هَذَا لَمِتْتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى عَلَى. Korkmuyor musun be adam? Sen böyle namaz kılarken ölsen, yani o namazda ölsen demek istemiyor. Yani bu namaz, namazı bu şekil kılarak düzeltmeden, tahsiye etmeden, telafi etmeden öyle ya, sonra öğrendin, vaazda duydun. Hemen açılıp tadil erken kitabını okuman gerekiyor. Farz. Şu anda çünkü farzı öğrenmek farz. Vacibi öğrenmek vacip. Ben sana keyfi gidip de roman yazmıyorum ki yani. Tadil erken namazda vacip. Farz diyen de var İmam Rabbani buyuruyor. Farzsa, vacipse bunu senin acilen öğrenmen lazım. Çünkü sen namazda buna riayet ediyor musun, etmiyor musun? Bir de kaç maddesi var? Ne kadarını ediyorsun, ne kadarını etmiyorsun? Hele imam. E ben uydum imama. Orada biraz kurtarıyorsun işte. Çünkü imama uyan, artık imam doğru kılarsa kendi de kazandı, cemaat de kazandı. Yusallûne lekum feyne sâbû felekum velehum feyne ehtû felekum aleyhim. Bukhari hadisinde imamlar size namaz kıldırıyorlar. Düzgün kıldırırsalar. Kendileri de kazandı, siz de kazandınız. Yanlış kıldırırsalar onlar kaybetti, siz yine kazandınız. Çünkü sen hani cemaata gittin. Ama bile bile de hep jet imamın arkasına gidilmez. Bile bile de efendim sakalsız imamın arkasına sıralı gidilmez. O zaman sen hatta sakalı kısa olanın da arkasına gidilmez. Çünkü sakalı bir tutamdan az olsa kendi kıldığı namaz da mekruhtur diyor. İmametinin imamlığı da mekruhtur diyor. Ya onun için sen işte sakalı bir tutam imam da pek yok Diyanet'te hiç. Çok az. Ne olacak bu milletin hali ben bilmiyorum ki işte. Kravatı mecbur ediyorlar, sakalı mecbur etmiyorlar. Hatta bir tutam olursa kes biraz diyorlar. Bazı müftüler var öyle kaşınan. Allah istahsin, hidayet etsene. Ne yapacağız? Biz doğruyu söyleyeceğiz, doğruyu yapacağız. Sakal bir tutamdan aşağı olanı bile, bırak sakalsızı, bir tutamdan aşağı olanı bile tercih etmemek lazım. Ama yakında başka cami yok veyahut da sen gitme imkanın yok, o zaman cemaati terk etme. Hatta sakalsız da olsa git kıl arkasında. Çünkü bu sefer cemaatsiz kalırsın. Cemaatsiz kılmak dansa, kerahatla kılmak tercih edilir. Çünkü cemaatsiz kılmak çok büyük bir vebal. Cemaatle namaz risalesini okusa insan ömrü boyunca bir tane daha cemaatsiz namaz kılmamak için canını feda eder. O kadar tehlikeleri var cemaatsiz kalmanın, kılmanın. Cemaatle namaz kitap yazdı koca 300 küsur sayfa ya. Mübarek insanlar. Benim size yazdığım kitapların hiçbirisi keyfine değil. İster oku ister okuma diye bir şey yok. Mecbur okuyacaksın ya. Mecbur amel edeceksin. Cemaatle namaz üzerine ben Türkçe'de kitap görmedim. Yani şu anda ben yaptığım zaman bilmiyorum şimdiden bir şeyler çıkarttılar. Beni kitaplarımdan da çalıyorlar, ediyorlar biraz. İntihal yapıyorlar şimdi. Çarşamba'da bir borsa oluşmuş, piyasa oluşmuş. Adını da vermiyorlar, aldığı kitabı kaynağını da vermiyorlar. Alıyorlar benim kitaplarımdan, ediyorlar. Bu hırsızlıktır. Hırsızlık haramdır. Yani sakalın var, cübben var. Hırsızlık ne yapıyorsun? Ya dersin ki hocanın şu kitabından aldım. Onu demedin mi hırsızlık oluyor. Biz bir kaynaktan alıyoruz, hemen onu veriyoruz kaynağını. Bir kaynaksız iş olmaz. Yani kul hakkı çok, Allah hakkı çok. Bu millet ne bileyim, patküt namaz kılmakla kurtaracağını sanıyor. Öyle kolay değil bu işler. Şimdi onun için insan takva imam aramalı. Haramlardan sakınan imam aramalı. Sünnet seneye ittiba etmiş bir imam aramalı. Yani çok güzel olur. Men sallâ halife tekîn fe kennemâ sallâ. Halife nebiyyin. Takva bir imamın ardında kılan sanki bir peygamberin arkasında kılmış gibidir. Bu çok önemli yani. Hacı Dursun Efendi Hazretleri dermiş. Mahmud Efendi Hazretleri için yani Efendi Hazretlerimiz için bu yani Alaaddin Efendi Baba'dan da naklediliyor ama ben Hacı Dursun Efendi'den daha çok kuvvet yani biliyorum bunu. Yani Mahmud'un arkasında kılan efendim İmam-ı Azam'ın arkasında kılmış gibidir. Şimdi nerede kaldı Mahmud Efendi gibi imam? Nerede kaldı arkadaşlar? Ya vardır belki yani onun makamında olmasa da işte takva yok demeyeyim ama çok azaldı yani. Çok imam demek ne demek ya? Kolay mı insanlarla Allah'ın arasında sefir olmak, elçi olmak ya? Onun için işte imamı da seçmeli. Ona göre bir teravihe gitmeli. Sabah namazında da cemaatle kılarsa bütün gece ihya olur. Hem bu tek geceler, zaten tek geceler biri geçti, dördü kaldı. Zaten onun da birisi zaten 27. gece. Yani az kalıyor önümüzde. İnşallah bir an evvel kazanacağız. Kazanmak zorundayız. Kazanmazsak yandık. Yanmamak için mutlaka efendim vazifemizi yapacağız. Şimdi Allah Teala bize bu mübarek geceleri niye verdi? Ramazan-ı Şerif'i niye verdi? Bu faziletleri niye beyan etti? Niye bildirdi? İstifade edelim diye, bizi teşvik etmek için. Rabbim bizi heveslendirmek istiyor. Bu işe yönlendirmek istiyor. Mevla bizim azaba düşmemizi istemiyor. Biraz şükredin kullarım. İmanınızı ehli sünnete göre düzeltin. Şükredin. İşte namazlarınızı kılın. Teravihlerinizi kılın. Bu Ramazan-ı Şerif'i verdim size. Ebedi kurtulmanız için. Öyle ya. Niye verdi bize? Aç çıkıyor bak elimizden. Gözümüzün önünde geldi gidiyor. Görüyor musun? Razı edebildik mi onu? Acaba hoşnut edebildik mi onu? Bizden şefaatçi mi olacak? Şikayetçi mi olacak? Biliyor muyuz? Ne gayret ettik acaba? Bari şu kalan günlerde zikre devam edelim. İbadeti artıralım. İşte. Ne diyeyim? Milletten uzak durmaktan başka çare yok. Bu millet adam çok günah sokuyor. İnsanlarla görüşüp de, insanlarla karışıp da, konuşup da, ne diyeyim, günah düşmeyen adam peygambere yakın bir mertebededir. Peygamber diyemem. Yani bir adam insanlarla hem görüşüyor hem de günah düşmüyor. Bizim Efendi Hazretleri öyleydi. Peygamber mertebesine yakın bir adamdır. Yoksa bizim gibiler, bu milletle karışanlar, görüşenler günahtan kurtaramazlar. Biraz arkadaşları, yani bu dünya kelamı konuşanları efendim azaltmak lazım yani. Bunlarla arkadaşlığı, dostluğu kesmek lazım. Devamlı snap atarlar, WhatsApp atarlar. Devamlı mesaj atıyorlar. Teravihin arasında 50 tane mesaj geliyor adama. Ya bu adamın aklında teravih kalır mı ya? İkide bir bakıyor telefona, ne olmuş, ne olmamış. O da oradan mesaj yazıyor. O sonra hemen imama yetişmeye çalışıyor, rekata yetişene kadar. Yahu ne yapıyorsun? Yani, ya ocağı mı düştü? Bir şey mi yandı? Ne oldu yani? Ne cevap veriyorsun? Namaz arasında biraz ciddi ol. Mevla'nın huzurunda biraz ciddi ol. Mübarek Ramazan-ı Şerif'tesin. Yani geceler bitti bitecek. Ne olur ya bu adamın? Ne istiyor senden ya? Fuzuli fuzuli havadisler, haberler, yalan dolan çoğu ya. Hele bu internet mahvetti milletin aklını fikrini bulandırdı. Sohbetlere kulak verin arkadaşlar. Bizim sohbetlerimiz size iki can saadeti temin etmeye kefildir. Çünkü biz ayet hadis okuyoruz. Ayetler ve hadisler size iki can saadetini kazandırma üstlenmiştir yani. Ne arıyorsun başka yerde ya? Ne arıyorsun başka yerde? Dünyadan zaruri işlerini gör. Geri kalan sohbet dinle, dinlet, insanlara vaaz et. Nasihat et. Ben edemiyorum. İşte adresi öğret. Lale Gül TV'de, Lale Gül Radyo'da. Böylece kazanalım. Allah bize bu mevsimi verdi. Şimdi biz birbirini uyarmak zorundayız. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahiylerinden birinde buyurdu ki İnni ataytu ümmete Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem nurayni key la yadurram zulmetan. Dedim size geçen bir derste de Allah Teala bizim ümmetle alakalı konularda birçoğunu Musa Aleyhisselam'la paylaşmıştır. Onun için Musa Aleyhisselam da bu ümmete çok imrenmiştir yani. Ümmeti de imrenmiştir. Tabii şimdiki Musa Aleyhisselam'ın hakiki ümmeti yok şu an. Dinin nesk olduğu, bir de bunlar zaten tarif ettiler kitabını. Daha din nesk olmadan evvel tarif ettiler. İşlerine gelmedi. Beni İsrail milleti. Ama Mevla Teala onun için Beni İsrail bu ümmeti çok kıskanırlar. İnnel Yahude kavmun hüssedun. Hadis-i şerifte Yahudiler çok hasetçi ve kıskanç bir millet toplumdur. Ve sizin cemaatle namaz kılmanızı, işte imamın arkasında topluca amin demenizi ve saflarda saf, cemaatte saf, onlarda bu saf düzeni falan hiç nasip olmadı onlara. Hala o ağlama duvarına giderler, bir şeyler ederler. O da kitaplarında olan bir şey değil de uydurma. Fakat yani hiç saf diye bir şey onlara nasip etmedi Allah. Şimdi bunlar tabii bütün televizyondan, uydudan, her yerden. Şimdi Kabe artık canlı yayın başladı tabii. Herkes her dakika Kabe'yi görebiliyor. Yani bir Kabe-i Muazzama'da 2 milyon, 3 milyon kişinin kıldığı Kadir Gecesi 2-3 milyon kılar. Bayram sabahı 2-3 milyon olur. Hatim gecesi de oluyor. Şimdi düşün ki Yahudiler yani ne kadar çatlıyorlar. Hani zaten bizim camilerde de cemaat, bizim camilerde de saflar oluyor ama şimdi o kadar değil. Şimdi bir de Kabe'de bir acayip bir şey. Her taraftan saf oluyor. O da ilginç. Biz şimdi bir taraftan kıbleye yöneliyoruz. Kabe'de dört taraftan kıble olduğu için ne acayip bir manzara ya. 3 milyon kişiyi aynı anda aynı imama uyup saf olmuşlar. Bütün böyle saflar uydudan beri gözüküyor böyle canlı. Her taraf saf. İşte onun için Resulullah diyor, Yahudiler çok, çok hasetçi millettir. Dayanamıyorlar diyor. En çok kıskandıkları üç şey ne? Onun için o üç şeyi bozmak için ellerinden geleni yaparlar. Milyar dolarlar harcadılar, harcıyorlar. Üç şey. Birincisi cemaatle namaz kılmanızdaki saf. Saf yapıyorsunuz ya diyor. O 3 milyon, 5 milyon aynı safta. Aynı saf derken aynı imama uymuş. Yahudi buna dayanabilir mi lan diyorlar. Bizde hiç böyle kimse toplanmaz. Bir araya gelemeyiz. Bizim ibadetlerimizde böyle cemaat yok. Bizde böyle saf yok. Anladın? Bunlar toplanıyorlar. İşte havrada mavrada 20 kişi 30 kişi. Bir de hepsi yaşlı falan. Ondan sonra. Ne, hepsi bir telden çalıyor. O bir şey okuyor. Bu başka bir şey okuyor. Değil mi? Böyle biri okuyacak öbürle dinleyecek. Nerede? Bizde imamın okuması cemaatin dinlemesi ne kadar önemli bir mesele. Veda Kur'an, Kur'an festemeyule. Kur'an okununca hemen dinleyin diyor ayet. İmam okuyor sen okuma da. Ondan sonra ben satıyor şükür dedin. İkinci çok kıskanıyorlar neyi? Amin meselesini. Hele ki o Mekke'de falan da tabii onlar üç mezhepte Şafii, Hanbeli, Maliki sesli amin diyorlar. Biz Hanefi'de sesli demiyoruz. Ama bizim Hanefiler de aşka geliyor orada. Bakıyor ki bütün millet patlatmış burada. Amin bak. Lan sen Hanefisin mübarek adam ne bağırıyorsun? İşte biz coşuyorlar öyle. Coşmamak lazım. Çok coşmak iyi değildi. Sen Hanefisin mübarek adam. Sen amini içinden diyeceksin. Yani sesini kulağın duyacak. Böyle yanındakilere duyuracak kadar bağırmayacaksın. Oraya gidince Hanbeli mi oluyor bizimkilerde? Ne oluyor belli değil. Neyse ama o üç mezhep de hoşumuza gidiyor tabii. O da haktır. Dört mezhep bak. O üç mezhebin amin demesi de biz diyemiyoruz ama hoşumuza da gidiyor yani. Çünkü yıkılıyor ortalık. Amin. Yahudiler çatlıyor. Bu amin meselesine çok uyuz oluyorlar. Sesli ya bütün saflar. Üçüncüsü de diyor Raddisselam. Velen yahsudukum ala eftale min selat. En çok üç şeyde size kıskandılar. Bu üç şeyden daha faziletlisinde değil. O üç şeyin biri de selama cevap vermiş. Hani bize var ya selamu aleyküm ve aleyküm selam. Bir defa rahmetullah berekatuhu falan çatlar gavurlar bu meseleyi. Adam selamun aleyküm azmedemiyor. Yeli Yahudi zaten hiç. Onun için selamı bize bozdurmak için ne yaptılar? Günaydın, tünaydın, sen kaydın derdi efendileri. Tünaydın, sen kaydın. Denizin dibinde kumları saydın derdi. Böyle kafiyeler getirirdi efendilerin öyle işleri vardı. Yani günaydın, gün karanlık. Sana ne günaydın? Ya Allah'ın selamı duasını yapsana sen ya. Ama Yahudi çıkarttı bunları. Eskiden selam vermek çok ayıptı, abesti. Gericilik ve yobazlık irtica alametiydi. Kimse selam veremezdi. Şimdi bu hükümet geldikten sonra da şimdi selam vermek de ilerlemek için de memurlar falan şimdi hep selamun aleyküm demeye başladılar. Çünkü neden? Bizi de kendilerinden zannetsinler de. Numaradan namaz da kılanlar var. Karıyı da kapatan var. Karıya diyor ki kapan yoksa diyor terfi edemeyiz. Bir de tenzili rütbe olur. Karı da kapanıyor zavallı. Hiç kapanacak hali yoktu. Yani Allah için iş yapmayan da çok var. Ortalık karıştı tabii ama. Yani elhamdülillah yine şimdiki selam vermek kolay oldu. Güzel oldu eskiden. Selamun aleyküm dese adam bir yere suratına bakıyordu. Hiç aleyküm selam demediği gibi bir de suç işlemiş oluyordun ya. Resmi dairelere gitsen. Elhamdülillah. Yine biraz bir iyilikler var. Onun için İsrailoğulları bizi hiç çekemezler. Çünkü Mevla Musa Aleyhisselam'a bizim ümmetin mertebelerini anlattığı için Tevrat'ta, vahiylerde onlar ta o zamandan kalma bizim ümmet onlardan eftal olacak diye çatlayıp durdular. Binlerce senelik bir nefret bu. Daha bizim ümmet gelmeden bizim ümmete taktılar ya bunlar. E şimdi zaten Yahudi cirit atıyor. Bütün ekonomi elinde, her şey elinde. Medya sektörü elinde. Her yalanı haber yaptırıyor. Bir anda Ehl-i Sünnet bir adamı itibarsızlaştırıyor. Bir anda en sapık, en bozuk adam bir de baktın en ileri geçmiş. Hoca diye onu lanse ettiriyor. Bunlar hep Yahudinin medyasının lobilerinin elinden oluyor. Bunlar böyle bir şeyler. Dikkat etmek lazım. Onun için buyurdu ki ya Musa, ben ahir zamanda gelecek Muhammed'in ümmetlerine sallallahu aleyhi ve sellem iki nur verdim. Niçin onlara iki karanlık zarar veremesin için? Şimdi bu nur neymiş? İki karanlık neymiş? İki nur neymiş? Biraz ara vereceğiz. Hemen peşine bu rivayeti okuyacağız inşallahurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ne dedik birinci bölümde beyan ederken? Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti ki ya Musa, ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerine iki nur verdim ki onlara iki karanlık zarar veremesin. Musa Aleyhisselam dedi, men nurani ya Rab, bu iki nur nedir ya Rab? Mevla buyuruyor, nuru Ramazan ve nurul Kur'an. Biri Ramazan ayı verdim onlara. Eski ümmetlerde Ramazan ayı yoktu bizim gibi. Biri Ramazan ayı verdim onlara. Bu Ramazan'ın nurudur. Biri de Kur'an vereceğim onlara, indireceğim. Kur'an nuru verdim onlara. Bu iki nur onları iki karanlıktan kurtaracak. Yani şu Ramazan niye verildi? Bize'den geldik yani buralara. Ramazan-ı Şerif kazanmak için verildi bize. Kabrimizde nur olsun. Kalbimizde nur olsun. Mahşere çıkınca nur lazım. Mahşerde Ramazan-ı Şerif gelip şefaat edecek. İlk sohbetlerde beyan etmiştim buna dair rivayetler. Ramazan-ı Şerif'in Allah katındaki mertebesini anlatmıştım. Şimdi işte münafıklar nursuz kalacak. Estaizu bilen zuruna nektebis bin nurikum. Müslümanların nuru devam edecek. Ramazan'a hürmet eden, tazım eden, oruç tutan, teravih kılanların nuru sönmeyecek. Münafıklar biraz nur verilecek. Onlara istihza muamelesi yapılacak. Sonra ya Allah aldatmış, kendilerini Allah aldatıyoruz sandılar ya. Müslümanlara inandık dediler. Kalplerinde inkarı gizlediler. Öylece Müslümanları kandırdılar. Millet de onları Müslüman zannetti. Dolu ajan var. Ama ahirette Mevla ne yapacak? Biraz nur verecek. Ha biz yutturduk herhalde, tutturduk herhalde. Dünyadaki gibi bizi de Müslüman sandılar burada zannedecekler. Sonra nurları bir sönecek. Eyvah! Biraz da nura alıştığı için insan baştan karanlığa kalsa kendine göre bir hesap yapar. Baştan ışık yanarken birden nursuz kalsa bunun durumu çok vahim olur. Biraz bize bakın, nurunuzdan istifade edelim diyecekler. Müslümanlara yalvaracaklar. Müslümanların sol tarafına düşecekler bunlar. Nurum yes'a beyni eydiğim ve beymanim. Müslümanların nuru önlerinden koşacak, kendilerinden önce. Bir de sağlarında. Buyurmuyor ki sollarında. Niçin? Çünkü solda münafıklar kaldığı için. O tarafta nur verilmiyor Müslümana da. Neden? Münafık yararlanmasın diye. Önleriyle sağları nurlu olacak diyor. Bu sefer onlar da diyecekler. Biraz da bize bak. Yani şimdi düz önüne bakıyor ya. Şöyle biraz baksa sola, onların nurundan bunlar da biraz yolunu görebilirler. Bunu isteyecekler. O zaman Müslümanlar ne diyecekler? İnşallah onlardan oluruz. Kıylarci'u verâkum feltemisû nûrâ. Siz geriye dönün. Ötenize dönün. Gerinize dönün. Yani ne demek? Dünyaya dönün de orada nur arayın. Neden? Biz Ramazan'da bulduk nuru. Kur'an'da bulduk nuru. Sen Ramazan'da teravih kılmadın, cemaatle namaz kılmadın, farzları kaçırttın, haramlara devam ettin, Ramazan'a hürmet etmedin. Nuru biz buradan almadık ki, nuru oradan getirdik. Dönün geri o zaman. Oradan nur arayın. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللّٰهُ بَابْ. Tam o onlar öyle bize bakın da nurunuzdan istifade edelim derken aralarına bir sur çekilecek. Batınu fi rahme ve zahiru min kıbelil azab. İç tarafı Müslümanların tarafında rahmet dolacak. Dış tarafı, surun arka tarafı azapla kaynayacak. Yanacaklar hepsi birden. Cehenneme dolacaklar. Onun için yani tabii münafıklardan değiliz. İmanımız var. Yani inkarı gizlemiyoruz içimizde. Bir şüphemiz de yok. Elhamdülillah İslam'dan, Kur'an'dan. Ama bizim de gevşekliğimiz var. Sıkıntımız buradalar. Yani fazla nur almamız lazım. Fazla nur alamıyoruz. Onun için yarın ahirette kimisinin nuru diyor. Mahşerde hadis-i şerifte diyor. Kimisinin nuru gözün alabildiği kadar önünden koşacak. Kimisi bir aylık yolu aydınlatacak. Kimisi bir senelik, kimisi bir aylık, kimisi bir haftalık, kimisi bir günlük mesafe. önündeki nur. Kimisi işte bir saatlik. Bir saatlik yola yani ancak nuru gidiyor. Tabii bunlar hep nereden geliyor? Amellerinin eksikliğinden. Amel eksildikçe nur eksiliyor. Yani çünkü iman artmaz eksilmez. Biz Maturidi'ye göre imanın nuru artar eksilir. İmanın nuru da amele göre artar eksilir. Çünkü herkes aynı şeylere inanıyor. Zaten bir eksik inansa kafir olur. Amentü bir eksik inansa kafir olur. Yani iman ettiği şeyler müminin bir bakımından artmaz eksilmez. Ancak nurunun artıp eksilmesi nereden ölçülür? Amelinden ölçülür. Şimdi teravih kılanla kılmayan nuru bir mi? Hatimle kılanla hatimsiz kılanın nuru bir mi şimdi? Gidip Ramazan'da ömre yapan yapmayanın nuru bir mi? Şimdi hepsi ayrı bir şey bunlar. Ameller çok önemli. Biz imanımızda şüphemiz yok ama amellerimizde eksikliğimiz var bizim. Gevşekliğimiz var. Nurumuz çok eksik kalıyor. Buradan istediğin kadar alabilme imkanı var. Sana kota koymamışlar ki. Yani şu kadar namaz kılabilirsin günde 20 rekatı geçme. Ona göre verecek sevap bütçemiz yok. Var mı böyle bir şey? Ya cennetteki makamlar ona göre herkes 30 rekat kılarsa buna yetiştiremez Allah haşa. Ne olacak o zaman? 20'den fazla kılmayın. Var mı böyle bir şey? Sen 1000 rekat kılsan sana efendim niye bu kadar fazla kıldın diyen var mı? Ya ben sana bu kadar sevap veremem diyen var mı? فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهَ اَتَّعْتَمَلُّ Bukhari hadisi. Siz yorulmadan, ibadet etmekten yorulmadıkça Allah sevap vermekten üşenmez. Şu Allah'ta hazineler çok Celle Celaluhu. Dünyada olsa herkese limit koyuyor, kota koyuyor. Yok adam ben daha çalışacağım, daha fazla mesai. Lan daha fazla mesai ne diyor adam? Bende para yok diyor bu kadar. Şu kadar mesai yapacaksın. Fabrikada bile mesainin saati senin keyfine göre değil. Adam diyor 18 saat çalışacağım. Adam diyor yok 10 saat. Çünkü diyor ben o kadar mesai parayla baş edemem diyor patron. Çünkü patron fukara adamın için. Yani herkesin limiti var. Dünya burası. Her şey sınırlı. Ahiret nihayetsiz. Sen bu nurdan niye fazla almıyorsun? Sonra ahirette milletten nur dileniyorsun. Sen de bana da dön biraz bak da senin ışığından yolumu bulayım. Bu ayıp değil mi? Dünyada sana bu kadar imkan verilmiş. Kılabildiğine kıl. Zikredebildiğine et. 3 günde hatim ediyorum. Elini kolunu tutan bu var. 3'ten az da olmaz. Yani bazıları 8 saat 10 saatte hatim etmişler ediyorlar. Şey değil. Sünnete uygun değil. La efkahul Kur'an ben karafi ekalle min selas. 3'ten az da hatim yapan Kur'an'ı anlamamıştır diyor. Yani zaten hiçbir anlayan da kalmamış ama. Yani onu iyi saymıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Velakin tabi İmam-ı Azam 2 rekatta hatmetmiş. Hazreti Osman 1 rekatta hatmetmiş. Böyle rivayetler var. Bunlar manevidir. Tayyiz zamandır falan. Bunlar kabul ederiz. Biz bunları reddetmeyiz, inkar etmeyiz. Ama en azı yani bir hatim yapmak isteyenin anlamak için en azı 3 gündür mesela. Nerede 3 günde hatim yapacak ya? Günde 10 cüz. Yapsa bir adam Mevla der mi buna niye yapıyorsun yani? 3 günde bir hatim yapıyor. Hayatı boyunca. Hayatı boyunca oruç tutan insanlar var. Bayramlar hariç. Ya buna senden sevabım kalmadı ya. Amma da şey yaptın. Efendim fazla sevap hak ettin sen. Kimse demez. Melekler imrenir sana. Onun için Allah'ın nuru çok. Ameli çok. Salih ameller çok. Zikirlerin çeşitleri çok. İbadetler nihayetsiz. Biz aciz kullarız yani. Ama yapabildiğini de zorla biraz da mübarek adam ya. Biraz artır yani. Gevşeklik etme ya. Filmlere doymuyorsun, maçlara doymuyorsun. 360 tane bölümü olan diziyi ardı arkasına kaçırmıyorsun. Adam diyor ki hepsini bir kere de verseler uyumam, yemem, içmem, seyreder. Yani kendine göre bir dizilere takılıyor ya millet. Böyle yani. Adam 50 dizi peş peşe olsa uyumam, seyrederim diyen insanlar var. Sen hemen niye yoruluyorsun bari adam? Bir teravih kılmaya üşeniyorsun ya. Bu nedir? 20 rekat bir şey değil. Millet bir gecede hatmeden ettiler. Yani bir gecede hatmeden şimdi tabii şey sığmaz. Şu anda yatsının vakti girdikten sonra imsaka da sığmaz. O çünkü en şey okusan 8 saattir. 8 saati bir de bunun rekatı var, tahiyyatı var, Fatiha'sı var falan. Yani 8,5-9 saat. Şu anda yok. Gece yok 8,5 saat. Onu konuşmuyorum. Ama öyle uzun geceler oluyor. Yani önümüzde kışın geceler çok uzuyor. O zaman mesela bir gecede katim sığdıranlar oldu ya. Adamlar bir gece dağıtım yapıyor. Bizim millet bir cüce dayanamıyor. Bırak bir cüce. Üç ayet okusan dayanamıyor ya. Onun için biz yani ahirete imanımızda nur bakımından zayıflık var. İmanımız eksilmez ama nurumuz az. Neden? Amelimiz az. Bu işte teşviğin çok tabii tesiri var. Ben ahir zaman ümmetine iki nur verdim. Nedir o iki nur ya Rabbi dedi Musa Aleyhisselam. Ramazan'ın nuru ya Kur'an'ın nuru. Nasıl birbirine de şeyler, iç içeler. Ramazan'da indirildi Kur'an-ı Kerim. Ve en çok Kur'an ne zaman okunuyor? Bütün dünya çapında konuşursak, Müslümanlar olarak Kur'an en çok Ramazan'da okunuyor. Çünkü Ramazan'da Kur'an birbirinden ayrılmaz. Bu iki nuru ben ahir zaman ümmetine verdim. Niçin? Onları iki karanlıktan kurtarsın için. İki karanlık nedir ya Rabbi? Musa Aleyhisselam soruyor. Her şeyi soruyor, soruyor. Musa Aleyhisselam'a gelen vahiylerde bizim hakkımızda çok ilim var yani. Bizim ümmet hakkında. Mevlana buyurdu. Zulmetül kabri ve zulmetü yevmil kıyameti. Bir mezarda çok karanlık var. Dehşet bir şey ya. Mezardan daha korkunç bir şey oldu. Yani Hazreti Osman Efendimiz bir mezarın başına durduğu zaman sakalları ıslanana kadar ağlardı. Ya derdiler sen cennetle müjdelenmişsin. Ya bu kabir öyle bir şeydir ki derdi. En korkunç yer bu kabirdir. Burayı atlattın ilerisi iyi gelir. Burada sıkıntıya düştün ilerisi daha kötü gelir. İlk konak burasıdır derdi. Hakikaten acayip bir şey. Yani. Tabii ruh mezarda kalmıyor ama ruh da ya cennete ya cehenneme gidiyor. Beden de ruhla yine de hepten irtibatsız değil yani. Kabir azabı hak çünkü. Kabir azabı bedene de dokunuyor. Vücuda da dokunuyor yani. Ruha gelirken bedeni de onunla irtibatlıdır. İşte kemikleri birbirine geçer diyor. Ruhun kemiği olmaz ki. Hadis-i şerif denir. Hatta tehtelife azlahu. Kaburgaları birbirine girer. Bunlar hep kabirin sıkıştırması. Ruh sıkışmaz ki. Ruh manevi bir şeydir. Hep bunlar bedenle ilgili konulardır. Kabirde cesettir, iskelettir, geçti gitti. Yok öyle bir şey. Yani ruh kabirde kalmıyor ama ruhun bedeniyle irtibatı var. O irtibattan dolayı azabı bedene de sirat ediyor. Onun için kabirde karanlık var. Karanlık zaten gözüm görmüyor ki. Karanlık olsa ne olur, aydınlık olsa ne olur. Yani ben zaten ölmüşüm. Öldükten sonra karanlığın bana ne zararı var? Öyle niye diyorsunuz? Ha şimdi rüyada beden yatakta yatıyor. Belki de ışıklı yerde yatıyor adam. Pencereler açık, perdeler açık. Uyuyor adam, uyuyor. Orada rüya görüyor. Etraf aydın. Ama rüyasında onu karanlık bir yere sokuyorlar. O karanlıktan darlanıyor mu? Darlanıyor. Sıkışık bir yere sokuyorlar rüyasında. Darlanıyor. Hatta o rüyada gördüğü karanlıktan ve darlıktan terliyor. Ve bunalıyor. O kadar sıkışıyor ki boğazında sıkarlar bazı adamın uykuda falan. Karakoncula gelir, bir şey bir gelir. Ondan sonra bir de bakıyorsun. Hop! Bir bağırıyor. Karısı orada. Ne oluyor ya? Diyor. Ya sonra kan ter içinde. Alnını siliyor. Mosmor olmuş. Kalpten gidecek. Ne oldu sana ya? Ya diyor beni diyor. Uçurumlardan attılar. Kuyulara soktular. Boğazımı sıktılar. Of diyor. Aa, diyor. İyi ki rüyaymış diyor. Oh diyor. Ne oldu hani? Beden aydınlıktaydı. Beden aydınlıktaydı. Sıkışan kim? Boğazlanan kim? Karanlıktan darlanan kim? Ruh. Rüya gören kim? Ruh. Beden rüya görmez ki. Beden nerede rüya görecek? Adam uyuyor zaten. Önüne getir paraları görmez ki. Getir böyle parayı göster. Başka zaman olsa atlar. Uykudayken gözüne getirsen görmez. Çünkü gözü açık da uyuyanlar var. Gözü açık da olsa görmez. Çünkü gören ruhtur, göz değil. Uykuda ruh gider. Ruh gidince göz görmez. Ama ne tarafa açılıyor bu sefer? Bu sefer misal alemine açılıyor. Alemi misalde de adamı işte sıkıntıya sokuyorlar, karanlığa sokuyorlar. Sen şimdi diyorsun ki kabirin karanlığından bana ne? Zaten gözüm görmüyor ki. Aydınlık olsa ne yazar? Karanlık olsa ne zarar diyorsun? Öyle diyorsun ama ruh ölmedi ya. Nasıl ki uykuda gidiyor, orada neler çekiyor, ya zevkleniyor, keyifleniyor, ya da efendim ruhun zevk, keyif hepsi ruha aittir. Sıkıntılar da ruha aittir. Esas bedenin bundan çektiği bir şey yok. Beden yük taşıyor bir tek. Esas mesela öyle zevkler var rüyada insanın tattığı zevkler. O zevklerle insan ihtilam olabiliyor. Normalde uyanıkken bile düşünerek, bakarak, ederek ihtilam olamıyor. Rüyada ihtilam oluyor adam. O kadar kontrol kendinden. Çünkü neden? Beden, kontrol bedende değil. Bu işi anlayabiliyor musunuz? Zevk de doruk yapıyor. Öbür rüyalarda da acı ve ızdırap da doruk yapıyor. Zirveye çıkıyor. Bu ruhadır. E sen o zaman bunu inkar edebilir misin? Böyle bir şey yok diye. Kendin yaşıyorsun hayatında. O zaman kabrin karanlığı yok. Nerede kabrin karanlığı yok? Ruha o karanlık, ruh o karanlığa sokuluyor. O, ne diyorsunuz onlara? Efendim, tünellere, efendim, girdaplara, neyse işte. Hiç zifiri karanlık. Bir yerden iğne ucu kadar ışık gelmiyor. Hava da gelmiyor. Boğuluyorsun. Ondan sonra işte uykudan artık seni uyandıracak kadar bedenini rahatsız ediyor ve bedeni kaldırıyor havaya yani. Oo diye bağırttırıyor seni. Bak bedenini bağırttırıyor. Halbuki bedenden dışarıdaydı bu iş. Anladın mı? Onun için sen öyle kabirde karanlık yok, kabir azabı yok diyenler halt etmişler. Kabir azabı yok diyen adam hiç hayatta rüyada görmemiş demek ya. Yani Mehmet okuyan herhalde bu adamın psikoloğa görünmesi lazım. Herhalde hiç rüya falan görmüyor. Ya rüya gören adam ruha nimet var veya azap var nasıl inkar eder ya? Ondan sonra bunlar zaten ahirette inkar ediyor. Yaşar Nuri demiyor muydu? Bunlar aynı kafa işte. Cennet de burada, cehennem de burada. Kemikler dirilir mi? Bunlar aynı kafa zaten yani. Onun için adam ahiretin de azabını kabul etmediği için. Kabirin niye kabul etsin ki? Adam cehennemi inkar eden kabir azabını mı kabul edecek? Durum bu. Ama biz kabir azabını kabul ediyoruz. Korkuyoruz. Kabirde büyük zifiri karanlıkla karşılaşma tehlikemiz var. Bir de kıyamet gününün karanlığı. İki nur verdim. Ramazan nuru, Kur'an nuru. Niçin? İki karanlıktan kurtulsunlar için. Nedir o iki karanlık? Kabir karanlığı, kıyamet gününün karanlığı. Kıyamet günü fiyye mikâle mikdâru hamsîn elfe sene. Cennette karanlık olmaz. Ama cennete girmeden evvelki merhalelerde karanlıklar var. Çok büyük sıcaklar var. Güneş var. Güneşin tavan boyu yaklaşması var. Şimdi tabii bir yandan diyorsun ki hemen aklınıza gelebilir. Bir diyorsun ki güneş tavan boyu yaklaşacak. İnsanlar ter gölüne batacak. Doğrudur. Hadis-i şeriftir. Sahiptir ve Buhari'dir. Bir yandan diyorsun ki kıyamette karanlık var. Yani güneş olan yerde karanlık olur mu? Falan falan. Felsefe yapan çoktur. Yani bu soruların cevabı İbn Abbas Hazretleri tarafından, diğer sahabe-i kiram ve ulema tarafından şöyle verilmiştir. Kıyamet günü mevakiftir. Yani kıyamette bir hal üzere sebat yoktur. Mesela bazı ayetlerde la yükellimumullah, Allah onlara konuşmaz buyurur. Bazı ayetlerde işte Allah onlara elem adileyküm ya beni Adem, ey Ademoğulları demedi mi sen la tabudu şeytan? Şeytana tapmasaydınız ya konuştuğu gözükür. Sen burada çelişki var zannedersin. Senin kafanda çelişki var. İlim yok çünkü. Kıyamet günü merhale merhaledir. 50 bin senedir. Durak duraktır. Bir yer gelir orada Mevla bunlara azar eder. Bir yer gelir orada bunlara Rabbim azap eder. Bir yer gelir karanlık musallat eder. Bir yer gelir güneşi musallat eder. Anladın? Bunların hepsi mahşerde 50 bin senelik süreçte yaşanacak hadiselerdir. Hepsi haktır ve gerçektir. Arada da tezat ve tenakuz da yoktur. Çünkü Kur'an ayetlerine baksın. Hadis-i şerif Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu bir de bunu çıkartmışlar şimdi. Hadis-i şerif olur da Kur'an'a uymaz mı ya sende? Hadis-i şerifse zaten Kur'an'dan farklı olamaz ki. Allah'ın vahyi bir. Hadis-i şerifse zaten uydurmaysa konuşmuyoruz. Ona hadis denmez. Hadisse çelişmez. Şimdi o zaman sen diyorsun ki bu hadis sahite geçiyor ama Kur'an'a uymuyor. Halt etmişsin sen kafan çalışmıyor. Kur'an'a onu uydurmak için şerh lazım. Sen ne manası var anlamadan konuşuyorsun. O zaman hadisi hepten bıraktın diyelim. Senin kafandan gidiyoruz. Ayetleri ne yapacağız? Ayetlerin birinde diyor ki velâ yükellimumullah yevmel kıyamet, kıyamet günü Allah gavurlarla konuşmayacak. Öbür ayette de gavurlarla konuşacağını söylüyor. Ya eyyüllezine keferu la ta'tezirul yevm. Ey kafirler özür dilemeyin benden diyor. Hadi konuştu. Bana özür dilemeyin diyor. Ne mazeret uyduruyorsunuz diyor. E bu da ayet, bu da ayet. Hani konuşmayacaktı? E sen onun için hadisleri karıştırayım derken sen Kur'an'ı da karıştırdın zaten. Sen de içinden çıkamıyorsun. Ben farkındayım da. Onun için ilim lazım. Ayet ayetle çelişmez. Hadis ayetle çelişmez. Hadis hadisle çelişmez. Yeter ki sen izahını yapan ulemanın beyanlarından istifade et. Yani ilmin olsun, kitap bak. Bir şey bakmıyorsun, kendi kendine uyduruyorsun. Onun için mahşerde karanlık olacak bir dönem gelecek. Güneşin de tavan boyu yaklaşıp yaktığı bir dönem gelecek. Tabii ki güneşin her zaman güneş başlarında değil. Bir zaman gelecek güneş başlarında. Bir zaman gelecek efendim işte zifiri karanlık. İşte baksana, bakın bize ışığın yolumuzu görelim. Güneşin alnında bakın bize ışığımız yok derler mi? Onun için her türlü azap çeşidi tattırılacak. Kıyamet gününde de karanlıklar olacak. Çok zifiri karanlıklar, insanlar yolunu göremeyecek. Allah muhafaza, çok. Karanlık da çok zor bir şey ya. Bildiğiniz gibi değil yani. Bir başın dönemişse böyle sersem olur kalırsın. Öyle mi gideyim, böyle mi gideyim? Yolunu bulamamak kadar kötü bir şey yok. İşte hem kabir karanlığından hem mahşer karanlığından kurtulmak istiyorsan al da sana efendim Ramazan-ı Şerif'in nuru geldi ve geçiyor. Mübarek 10 geceler, Kadir gecesi 27. gece önümüzde. Çok büyük geceler, bu gece 23. gece. Aklı başında olan bu nurlardan istifade eder. Nurlar saçılıyor, dağıtılıyor. Allah Teala affetmeye bahane arıyor. Adam hala oyalanıyor, boyalanıyor. Yani iftardan sonra bir gevşemeler, bir haller, hareketler. Zor. Yine burada bir hadis-i şerif. Allah'ın bir meleği var. Başı arşın altında. Ayakları yedi kat yerlerin tohumunda. Yani dibinde. 12 kanadı var. Bir kanadı doğudadır. Bir kanadı batıda. İki kanadının biri kırmızı yakuttan. Öbür kanadı yeşil zebercetten. Ne melekler yaratmış. Aman yarım. Yani şu anda var ya. Canlılar alemi bilmem ne. Daha görmediğimiz alemler 18 bin alem. Birkaç alem bile görmüş değiliz. Şu bir melek alemleri kaplar. Baksana iki kanadı doğuyu batıyı kaplıyor. Bunu hangi kamera ihata edecek? Bunu hangi yayın organı canlı yayın yapabilir, bunu görebilir, gösterebilir bize? Bu ne büyük bir kudret eseridir. Ne melekler yaratmış. Biz de görmemişiz onları hiç. Ama inanıyoruz. Her Ramazan gecesi nida eder. Hel min taibin feyutabu aleyh. Tevbe eden var mı, tevbesi kabul edilsin. Hel min müstagfirin feyugfar aleyh. Af isteyen var mı, günahları bağışlansın. Hel min talibi hacetin feyus'afe bi haceti. Bir muradı, bir isteği Allah'tan bir şey. Ya Rabbi takva istiyorum. Ya Rabbi haramları bırakmak istiyorum. Ya Rabbi şu alışkanlıklarım var, kötü alışkanlıklarım. Ne olur beni vazgeçir. Ramazandan sonra beni o günahlara döndürme. Bir daha bana nasip etme. Ya Rabbi ölmeyi nasip et de bu günahları nasip etme falan. Bir dua. Seherlerde, sehullerde, şu iftar saatlerinde %100 kabul edilmiş bir duanız var. Her iftar vaktinizde. Gece teheccüde zaten kabul saatleri var. Allah Teala duaları kabul ediyor. Ve melekler nida ediyor. Bir haceti olan Allah'tan istesin. Ramazan-ı Şerif geldi gidiyor. Allah muradını verecek. Ama adam Allah'tan haberdar değil, agah değil, uyanık değil, şuurlu değil. O kafayı şey etmiş işte iftara. İftarda da yiyince bir ağırlık basıyor. Ondan sonra meyvedir, çaydır, bilmem nedir. Teravih yakılıyor, yakılmıyor. Teravih de kılarsa da hiç huzur üzere değil, hiç Mevla'dan haberi yok. Hangi gecelerdeyiz, ne büyük faziletlerimiz var falan filan. Maalesef. Ya Rabbi bize şuurlar ihsan eyle. Bu mübarek iftar saatlerinde kabul olunan dualar hürmetine huzur ver, huşu ver. Seni görüyormuşçasına ibadet etme şuurunu ihsan eyle. Ya Rabbi senin bizi gördüğünü her daim bilme şuurunu ihsan eyle. Ve şu mübarek aydan af olmadan çıkartma bizi ya Rabbi. Şu iftarda boyunlarımızı cehennemden azat eyle, beraatlerimizi ihsan eyle. Amin. Allah'ım Kadir gecesinde mutlaka ibadetle, dua ile, zikirle kavuşmayı nasip eyle. İhya etmeyi nasip eyle. Bu sene Kadir gecesinden gafletle çıkmaktan, beraat almadan çıkmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin.